Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Είδατε τι ωραία που το ξεκινάω, Παρασκευή 26 ο Νοέμβριος, τέλος εβδομάδας. Εγώ θα θυμάμαι πάντα, το ξέρω ότι σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά αφήστε με και εμένα με τα κολλήματά μου, περιμένω μια κανονικότητα, αυτή θα είναι μια κανονικότητα για μένα. Θυμάμαι πάντα εκείνες τις παλιές εκπομπές που κάναμε στα ραδιόφωνα, που ερχόταν Παρασκευή και ήταν σαν γιορτή ρε παιδί μου, καλύτερη από το Σάββατο μη σου πω, γιατί έχεις μπροστά την αναμονή. Και ήταν Παρασκευή και ξεκινούσες έτσι με άλλα τραγουδάκια πιο ευχάριστα και τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο και τέτοιες έτσι, τέτοιες ήταν οι ανησυχίες μας. Που θα, όταν θα φτάσουμε πάλι εκεί που θα σας λέω έρχεται μπροστά Σαββατοκύριακο, τι μπορείτε να κάνετε, προτάσεις, κάτι ενδιαφέρον, μια ωραία εκδρομή με τα παιδιά. Δεν λέω ότι τώρα δεν μπορείς να την κάνεις, αλλά δεν μπορείς να συζητάς γι' αυτό, κατάλαβες. Όταν θα φτάσουμε εκεί, σε εκείνη την κανονικότητα, πέστε το και σαν, δείτε το και σαν στόχο ρε παιδί μου, αυτό θα είναι, όταν θα φτάσουμε εκεί, αυτή θα είναι μια κάποιου είδους κανονικότητα. Έτσι, όταν θα συζητάμε για ακρογιαλιές και για δειλινά. Ο άλλος εντωμεταξύ κάθε δεύτερο τριήμερο πάει τριήμερο, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κάνει τριήμερο. Αλλά δεν βαριέσαι, θα πεις μην ασχολείσαι και πολύ, δεν είναι και για να ασχολείσαι. Όχι, είναι να ασχολείσαι, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνουν από λόγια, βρε παιδί μου, δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Σας είπα είναι τέλος εβδομάδας, Παρασκευή 26. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πήρα αρκετά μηνύματα για τα χθεσινά περιπολικά και απαντήσεις στο ερώτημα «Τα λιγουρεύεστε?». Πιάνουν 100 χιλιόμετρα σε 5 δευτερόλεπτα, λέει. Από το 0-100 σε 5 δευτερόλεπτα τα καινούργια περιπολικά που πήραμε μέσα στην πανδημία. Την ίδια ακριβώς στιγμή που πιάνουμε τους 100 νεκρούς σε λιγότερο από μια μέρα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω σήμερα. Καταρχάς, τρία θέματα. Βάλτε τα έτσι, ένα, δύο, τρία σε τικ, να δούμε τι θα πρώτο προλάβουμε. Και έχω και μηνύματα αρκετά που πάντα τα υπόσχομαι και όλο και μαζεύονται. Καλό είναι αυτό ότι επικοινωνούμε. Κακό είναι ότι δεν μπορώ δυστυχώς να τα, δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω όλα. Η ιδέα της κυρίας Μίνας Γκάγκα, γιατί δική της ιδέα είναι, για το πώς θα γεμίσουμε τα νοσοκομεία γιατρούς. Αυτός δεν ήταν ο στόχος σας, παιδί μου, να έχουν, δεν φωνάζετε, ειδικά εσείς οι αριστεροί, δεν φωνάζετε συνέχεια πάρτε γιατρούς στα νοσοκομεία. Ορίστε, τη βρήκε τη λύση η Μίνα Γκάγκα. Και έχει σηκωθεί το σύμπαν στο πόδι, γιατί η λύση που βρήκε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτή ακριβώς που θα φανταζόσασταν. Δεύτερο θέμα, θα τα βάλουμε στη σειρά, μην νομίζετε τους τίτλους λέω τώρα, προγραμματικές δηλώσεις. Δεύτερο θέμα, λάδι. Λάδι, παιδιά, από την αρχαία Ολυμπία. Θυμάστε την εκπομπή πριν από λίγο καιρό που είχα βγει στα κάγκελα και πήρα και εκεί μηνύματά σας. Είδα για παράδειγμα κάποιος κάτω από το Press Project που ανεβαίνει εκπομπή. Λέει, έλα μωρέ, είπε και αυτός τώρα μία. Και την έκανε θέμα. Είπε μια αυτή να περνάει η ώρα. Λέμε και καμιά τέτοια να περνάει η ώρα. Και την έκανε θέμα. Και ξέρεις, είχα και εγώ καμία μια εντύπωση ότι ρε παιδί μου, καμιά φορά μήπως. Πολλές φορές συμβαίνει. Ακόμα και σε πρωθυπουργούς. Να πούνε όντως ρε παιδί μου έτσι ένα τέτοιο, να περάσει, το πιάνεις εσύ μετά, το τραβάς από τα μαλλιά. Τι να κάνω κι εγώ. Η δουλειά μου είναι. Το λάδι, παιδιά, υπάρχει. Παρήχθη. Είναι ήδη σε εμφιαλωτήρια. Και έχει πάνω το μπραντ αρχαίο λάδι Ολυμπίας. Μα την Παναγία, μα το σταυρό που σας κάνω, υπάρχει. Και δεν ήταν καθόλου πλάκα. Ο τύπος πριν το πει, ο πρωθυπουργός εννοώ, πριν το πει, ήξερε ότι η Μενδώνη έχει βάλει μπροστά την διαδικασία αυτή και παρουσιάστηκε το λαδάκι, το αρχαίο, μαζί με το αρχαίο πνεύμα θάνατο, το Ολυμπιακό. Τρίτο θέμα, αγαπημένο μου, ξέρετε τώρα, σας είπα, θα έρχομαι εδώ μπροστά στο μικρόφωνο με όλα μου τα κολλήματα κάθε φορά μαζί και όσο με αντέξετε, όποιος αντέξει πρώτος, όποιος κουραστεί πρώτος να φύγει. Βορύδης Παπάδες, έκανε τη σύγκριση ο Βορύδης, γιατί μου ανησυχείτε για τις εκκλησίες και δεν μου ανησυχείτε για τις πορείες, πάλι τα ίδια, να έχουμε να λέμε, να γελάσουμε, κύριε Μάκη μου, άντε να τα βάλω στη σειρά να δούμε τι θα πρωτοπούμε. Λοιπόν, σαλπάρουμε, Nightboat του Κάιρο. Καλά θα ήταν να ήμασταν μπροστά εκεί. Φτηνά χέρια γιατρών στα νοσοκομεία, αντί για προσλήψεις. Ίσως να είδατε και ένα δημοσίευμα χθεσινό στην Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι θέμα, έχει αναστατωθεί όλη η ιατρική, η πανεπιστημιακή και η φοιτητική κοινότητα. Κατάφερε η κυρία Γκάγκα να τους έχει όλους εναντίον της. Λοιπόν, η κυρία Γκάγκα πριν γίνει αναπληρώτρια υπουργός υγείας κάτω από τον Πλεύρη, ήταν η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Και ως πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας είχε βρει την λύση για το πώς θα γεμίσουν τα νοσοκομεία με γιατρούς. Είπε, θα πάρουμε τους απόφοιτους ιατρικών σχολών και εκεί που είναι έτοιμοι να φύγουν να πάνε να κάνουν το αγροτικό τους όπως προβλέπετε και μετά να κάνουν ειδικό. Προσέξτε, έχουν σπουδάσει πόσο πίσω, 5-6 χρόνια, μετά πάνε να κάνουν αγροτικό, μετά πάνε να κάνουν ειδικότητα. Και μετά μπαίνουν, αν μπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, εφόσον βεβαίως έχουν ανοίξει θέσεις και προσλήψεις. Α, όχι, μπαίνουν ως επικουρικοί, μετά γίνεται καμιά προκήρυξη, μετά παίρνεις τους ήδη που δουλεύουν 20 χρόνια στην προκήρυξη και γίνονται οι επικουρικοί, μετά γίνονται οι ειδικευόμενοι, γίνονται οι ειδικευόμενοι. Άστο. Εδώ τώρα όμως έχουμε καινούριο σύστημα, παιδιά. Λέγεται Foundation Year. Έτσι έχει και αγγλικό όρο, να σε θα μπώσει λιγάκι. Τι ήτανε μωρέ το Foundation Year που λένε και στην Κρήτη. Λοιπόν, το Foundation Year είναι, αφού τελειώσεις, άκου τώρα πονηριά, αφού τελειώσεις και αφού έχεις γίνει γιατρός, έτσι, όταν βγαίνεις από την Πανεπιστημιακή Σχολή της Ιατρικής, θεωρητικά είσαι γιατρός. Όχι θεωρητικά, πρακτικά, τυπικά. Θα σε πάρουμε για άλλον ένα χρόνο, 6 μήνες σε δημόσιο νοσοκομείο και 6 μήνες σε αγροτικό ιατρείο για να δεις τη γλύκα και από εδώ και από εκεί και θα σε πάμε να σου κάνουμε foundation. Δηλαδή θα είναι ένα τμήμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε τι, στο πώς λειτουργείς, στο πώς συνταγογραφείς για παράδειγμα, στο πώς βάζεις τον ορό, γιατί θα χρειαστεί να μην ξέρεις. Υποτίθεται ότι αυτά δεν τα έχεις μάθει όταν τελειώνεις. Καλά, τη συνταγογράφηση δεν ξέρω αν υπάρχει μάθημα. Θα καλέσουν, λέει, να κάνουν εκπαίδευση στους αποφύτους, προσέξτε το, στους αποφύτους νέους γιατρούς, θα καλέσουν να τους εκπαιδεύουν μέσα στα νοσοκομεία, εκτός από τους ήδη υπάρχοντες γιατρούς, και ανθρώπους άλλους, ρε παιδί μου, π.χ. φαρμακοποιούς, που θα τους κάνουν ένα σεμινάριο διαδικτυακό και θα έρθει μετά ως εκπαιδευτής ενηλίκων γιατρών μέσα στο νοσοκομείο, μετά το σεμινάριο το διαδικτυακό που θα έχει κάνει καμιά 5-6 ώρες, για να μάθεις τον νέο γιατρό πώς θα συνταγογραφεί τα φάρμακα του γέρου που έρχεται στο νοσοκομείο. Σατανικό, προσέξτε τώρα, μισό λεπτό. Θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν είναι καλό να έρθουν τα νέα παιδιά και πολλές φορές, τα νέα παιδιά, όχι πολλές φορές, τις περισσότερες, τα νέα παιδιά που βγαίνουν από τους ιατρικούς, από τις ιατρικές σχολές, έχουν και πολύ μεγαλύτερη όρεξη να προσφέρουν και προσφορά και όρεξη για δουλειά και με αυταπάρνηση. Σαφώς, δεν υποτιμώ καθόλου τους ανθρώπους αυτούς. Με ποιους όρους, κυρία Γκάγκα μου, με ποιους όρους? Έμισθο, λέει, θα είναι το πρόγραμμα, δεν λέει όμως πόσο. Για κάτσε να πάμε να δούμε πόσο παίρνει ο ειδικευμένος γιατρός, πόσο παίρνει ο ειδικευόμενος γιατρός και πόσο θα παίρνει ο κάτω από τον ειδικευόμενο. Δηλαδή αυτό θα είναι κάτι όπως λέγαμε στο στρατό ανθυποδεκανέας. Έχεις τους δεκανείς που είναι ο χαμηλότερος βαθμός. Αυτή εδώ τώρα θα είναι ανθυποδεκανείς βοηθή δούλη, λέει ο ΕΝΓΕ. Για δουλεία μιλά. Για στην ουσία παροχή πολύ φτηνών εργατικών χεριών για όλες τις δουλειές μέσα στα νοσοκομεία. Έχει τελειώσει ο άλλος την ιατρική, έχει τα όνειρά του, έχει βάλει μπροστά να δει τι θα κάνει στη ζωή του, έχει τις ειρήνες από το εξωτερικό, brain drain λέει, μας φεύγουν οι γιατροί, το ξέρατε εσείς, γιατί άμα πάει αυτός μόλις τελειώσει την ιατρική στην Ελλάδα, άμα πάει στην Αγγλία, θα πάρει 3.000 πρώτο μισθό. Αλλά εσύ του λες, έλα εδώ, θα σε βάλω άλλον ένα χρόνο μέσα, θα σου δώσω μάλλον μέσω ΕΣΠΑ θα είναι αυτό, δεν έχει βγει τίποτα, αυτό είναι πληροφορία, σας τη λέω με κάθε επιφύλαξη. Αλλά τα λεφτά, όταν ο ειδικευόμενος γιατρός παίρνει 800 και 900 ευρώ, τα λεφτά που θα πάρει ο κάτω από τον ειδικευόμενο θα είναι 500, δεν το καταλαβαίνεις. Κάνα τέτοιο, κάνα ΕΣΠΑ, κάνα εργασιακή εμπειρία, κάνα στάζ, πώς τα λέγαμε παλιά έτσι στα γαλλικά. Και θα παίρνει ένα 500 για ένα χρόνο για να μάθει τη δουλειά, ρε παιδί μου, κατάλαβες, σαν να είναι ο παραγιός. Μέσα στο γιατρό σου λέω τώρα, τελειωμένος, έχει τελειώσει, έχει πάρει τα πτυχία του, έχει από πίσω πανεπιστημιακούς δασκάλους που του κάνανε μάθημα σε όλη τη διαδικασία των σπουδών του και μετά θα πάει να του κάνει μάθημα ένας φαρμακοποιός στο νοσοκομείο πώς να γράφει τις συνταγές. Ένα χρόνο θα πρέπει να περάσει εκεί και προσέξτε αυτό. Δεν υποκαθιστά, λέγεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά δεν είναι με τίτλο σπουδών, δηλαδή δεν παίρνει κανένα μεταπτυχιακό ότι έμαθες να γράφει συνταγές. Και μετά από αυτό, τουλάχιστον δεν αναιρεί την υποχρέωση να κάνει και το αγροτικό. Μετά σου λέει, αφού έμαθες τώρα εδώ, πήγαινε στο αγροτικό ιατρείο της Άνω Ραχούλας και της Πέρα Παναγιάς και της Δόθε Παναγιάς, να κάτσεις άλλο ένα χρόνο εκεί για να υπηρετήσεις και τις ανάγκες μας που δεν έχουμε γιατρούς για την περιφέρεια. Και αφού τελειώσεις από εκεί, έλα μετά πίσω να κάνεις ειδικότητα. Να δει. Γιατί ρε εσείς να μην σας φτύσει στα μούτρα ο νέος αυτός άνθρωπος και να πάει να βρει μια δουλειά στο εξωτερικό. Δηλαδή είστε τόσο αστεί και πρόσεξε αυτό. Σου το παρουσιάζει μετά ως, ορίστε, τα νοσοκομεία γέμισαν γιατρούς. Έτσι είναι. Από 1η Μαρτίου του 2023, λέει, θα τους δείτε αυτούς τις πρώτες φουρνιές των πτυχιούχων ιατρικής, θα τους δείτε από 1η Μαΐου του 2023, θα είναι αυτοί που θα πάρουν πτυχίο τον Φεβρουάριο του 2022. Τον Φεβρουάριο που μας έρχεται. Και μετά θα βγαίνουν, παιδιά μιλάμε για κατάσταση, η οποία τώρα τι να σου πω, ότι όλοι οι πρόεδροι των ιατρικών σχολών λένε ότι ξεφτιλίζεται τα παιδιά και ξεφτιλίζεται και τη δική μας δουλειά από πίσω, που εμείς τους βγάλαμε γιατρούς, δεν τους βγάλαμε παραγιούς να τους έχεις εσύ ένα χρόνο. Η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, λέει, άκου να δεις, άνοιξε τις θέσεις παιδί μου, άνοιξε θέσεις, κάνε προσλήψεις και πάρε, δεν θέλεις προσωπικό στα νοσοκομεία, μου παίρνεις περιπολικά, περιπολικά μου πήρες 280, άνοιξε και πάρ' τους γιατρούς αυτούς, έτοιμοι είναι. Δεν λέω δώσ' τους 3.000 όπως στη Βρετανία. Τι να κάνουμε τώρα, δεν τα έχεις αυτά τα λεφτά. Αλλά δώσ' τους έναν αξιοπρεπή μισθό να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Είναι 20, 21, 22 χρονών, 24, 25. Έχουν φάει τη ζωή τους για να γίνουν γιατροί και του λες, έλα κάνε τον παραγιό εδώ να σου μάθω να συνταγογραφείς τα φάρμακα. Ηλίθιους ψάχνετε. Έτσι είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τι να πω ρε παιδιά. Έχει και ένα ντεσουδάκι ωραίο για να δείτε πώς δουλεύει η εξουσία. Αυτό λέει ήταν μια πρόταση που την είχε φέρει η κυρία Γκάγκα, Μίνα Γκάγκα, ως πρόεδρος του ΚΕΣΥ, Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, και την είχε καταθέσει προς την κυβέρνηση και σε παλιότερες, απλά δεν είχε προλάβει να εγκριθεί από το ΔΣ του ΚΕΣΥ, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, όσο ήταν αυτή η πρόεδρος. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Έφυγε η κυρία Γκάγκα από το ΚΕΣΥ και πήγε στο Υπουργείο. Είναι αναπληρώτρια υπουργός. Το ΚΕΣΥ λοιπόν έχει μείνει πίσω, την έχει την πρότασή της και τώρα την κάνει πρόταση το ΚΕΣΥ μόνο του χωρίς την Γκάγκα, αφού έχει φύγει από την Προεδρία, και την στέλνει στο Υπουργείο, δηλαδή στην Γκάγκα, για να την εγκρίνει. Σατανικό, υπέροχο, φοβερό. Πραγματικά ξέρετε να κάνετε δουλειές. Ξέρετε να κάνετε δουλειές. Πραγματικά, εγώ σας βγάζω το καπέλο. Αλήθεια. What do I see? Wish you walking back. Η φοιτητική σύλλογη εννοείται στα κάγκελα. Τους βάζω τελευταίους τους φοιτητές. Είπα πρώτα για τις ομοσπονδίες των γιατρών, είπα για τους πανεπιστημιακούς. Αλλά οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι αυτοί που τρέχουν το ζήτημα. Γιατί πήγανε και κάνανε στην Κρήτη, ας πούμε, πήγανε και κάνανε και διαμαρτυρίες, καταλήψεις έξω από τα γραφεία του Κοσμήτωρα, του Πρίτανη και τους αναγκάσανε. Τους αναγκάσανε, το ξαναλέω, γιατί και το καθηγητικό κατεστημένο, ξέρετε, καμιά φορά είναι δυσκίνητο και μην τυχόν και αντιδράσουμε, γιατί μπορεί αύριο να είσαι και υποψήφιος για υπουργός υγείας ή να είσαι υποψήφιος για πρετανική θέση και άρα μην έχει φανεί πίσω ότι υπάρχει θέμα και ότι είσαι αντιδρών. Και πήγαν οι φοιτητές και τους βάλανε μπροστά και έχει βγάλει όντως μια πολύ καλή ανακοίνωση ο Κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κοχιαδάκης λέγεται, ο οποίος λέει δεν ξέρω αν αυτό που κάνετε είναι, πώς να το πω, αν αυτή η πρόταση, δεν ξέρω πού αποσκοπεί, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, σας το διαβάζω σε εισαγωγικά, πού αποσκοπεί η πρότασή σας, αλλά σίγουρα δεν αποσκοπεί στην αναβάθμιση των σπουδών, των αποφύτων, των ιατρικών σχολών. Τόσο απλά. Σήμερα Παρασκευή έχουν κινητοποίηση στην ιατρική σχολή οι φοιτητές ξανά εναντίον του συγκεκριμένου σχεδίου που υποβαθμίζει τους νέους γιατρούς, τους κόβει τα όνειρα στη ζωή τους μόνο και μόνο για να μπορείς να πεις να γέμισα τα νοσοκομεία με άσπρες μπλούζες και με ποιες συνθήκες εργασίας και με όλα αυτά που σας είπα, μην τα ξαναλέω από την αρχή. Ντροπή. Και έχουν πάρει εννοείται τη σκυτάλη, δεν ξεκινάει από την Κρήτη η αντίδραση, και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο Καποδιστριακό και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ιατρική Σχολή. Μαθαίνω ότι αναμένεται και ανακοίνωση όλων των προέδρων των ιατρικών σχολών της χώρας για το συγκεκριμένο ζήτημα, καταδικαστική ανακοίνωση προφανώς για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, και εσύ κάθεσαι, αυτό τώρα θα το δείτε. Προσέξτε, όταν θα σκάσει, γιατί αυτό δεν έχει βγει ακόμα πολύ σαν κυβερνητικό αφήγημα, δεν το έχουν εγκρίνει. Η κυρία Γκάγκα πρέπει να πάρει την πρόταση της κυρίας Γκάγκα που ήρθε από το ΚΕΣΥ, να την εγκρίνει και μετά να βγει κοινή υπουργική απόφαση υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Υγείας, θα την υπογράψει ο Πλεύρης με δόξα και τιμή, και μετά θα δείτε στο πρώτο θέμα να γράφει αθρώες προσλήψεις νέων γιατρών, σταματάμε το brain drain και γεμίζουμε τα νοσοκομεία με το απαραίτητο προσωπικό. Θα το δείτε να παίζει, εδώ θα είμαστε, θα το συζητάμε, τουλάχιστον όσοι ακούτε την εκπομπή να ξέρετε από πριν τι θα σημαίνει αυτό, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να έχετε και ένα κέρδος ακούγοντας τις πίσω σελίδες. Φεύγω από τους γιατρούς, πάω στο λάδι. Χάρισμα Διός, κρατήστε το, ψάξτε το. Χάρισμα Διός, είναι brand αυτό. Παιδιά, τι να σας πω, μου το στείλανε, ενώ σας είπα, είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι ρε παιδί μου, τώρα είπε ο άλλος, θα βγάλουμε λάδι από τους αρχαιολογικούς χώρους, είπε μια τέτοια, να περνάει η ώρα. Μου το στείλανε, μου το στείλει Νεκταρία. Ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο από δέντρα σε αρχαιολογικούς χώρους. Πού το βρίσκουμε? Σας διαβάζω από το ΑΗ Εφημερίδα. Λέω, μωρέ, πλάκα μου κάνει. Μωρέ, λέω, δεν είναι δυνατό, δεν το πίστευα πραγματικά. Έχει και το μπουκάλι, έχει και τη συσκευασία, έχει και τα αρχαία τέτοια. Μπείτε να το δείτε. Βάλτε Χάρισμα Διός. Στο Google θα σας βγάλει πολύ πράγμα. 23/11 η δημοσίευση. Σας θυμίζω ότι η εκπομπή που είχαμε κάνει, η αναγγελία που έκανε ο Μητσοτάκης ήταν την προπροηγούμενη Παρασκευή. Δηλαδή ήταν στις 10, μισό λεπτό να το δω να σας πω, να δείτε πόσο γρήγορα λειτουργεί το κράτος, όχι αστεία. Ήταν στις 13, στις 12, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Είπε ο Μητσοτάκης από την αρχαία Ολυμπία ότι θα έτσι και βγάλουμε το λάδι, αυτό δεν μπορώ να σας πω σε τι τιμή θα το πουλήσουμε. Στις 12 Νοεμβρίου το είπε, στις 23 Νοεμβρίου παιδί μου υπάρχει δημοσίευμα που λέει «Να το χάρισμα Διός, από την Ολυμπία το λάδι». Τι να σας διαβάσω τώρα, τι να σας διαβάσω από εδώ που να μην φρίξετε. Ο ΟΔΑΠ λέει, Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, αυτό είναι το παλιό ΤΑΠΑ που πουλάγε τα γαλματάκια, τώρα λέγεται έτσι ΟΔΑΠ, διαθέτει μέσω των πολιτηρίων του στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους αγροδιατροφικών προϊόντων, προερχόμενα, αγροδιατροφικά προϊόντα προερχόμενα από τη χλωρίδα που βρίσκεται εντός των απαλωτριωμένων εκτάσεων των αρχαιολογικών χώρων, τα οποία είναι συνυφασμένα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, με τη μυθολογία, την ιστορία, τη θρησκεία του ίδιου του χώρου, του αρχαιολογικού ή της ευρύτερης περιοχής του. Το παραγόμενο προϊόν, εκτός από την ένταξή του στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποτελεί και πολιτιστικό αγαθό με διακριτή ταυτότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και λοιπά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Αφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας στην Ολυμπία, υλοποίησε την περίοδο 2020-2021 πιλωτικό πρόγραμμα συγκομιδής ελαιοκάρπου από τις ελιές της Άλτεως στην αρχαία Ολυμπία, αλλά και στην αρχαία Ήλιδα, δύο εκ των σημαντικότερων αρχαιολογικών μας χώρων με διεθνή διάσταση και προβολή. Η επωνυμία του ελαιολάδου Χάρισμα Διός εμπνέεται από την ιστορία της περιοχής και κατοχυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 20. Υπήρχε σχέδιο, το καταλάβατε. Δεν ήταν στην τύχη αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Από το Δεκέμβριο του 20, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αναπτύξεως και Επενδύσεων. Όφου την Παντέρ με την ανάπτυξη, πώς μας ήρθε έτσι κατά κούτελα. Δήλωση Υπουργού Πολιτισμού, γιατί δεν μπορεί να μην έχει και μια δήλωση Μενδώνη, μετά το άνοιγμα συγκεκριμένων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε εκδηλώσεις γαστρονομίας που προβάλλουν τοπικά προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής. Κάνουμε και τέτοια, μαγειρεύουμε σε αρχαιολογικούς χώρους. Το έχω χάσει αυτό, κυρία Λίνα μου. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης εγκαινιάζει μια νέα συναφή δραστηριότητα. Αυτήν της παραγωγής προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας που προέρχονται από τους ίδιους τους αρχαιολογικούς χώρους και είναι άμεσα συνδεδεμένα με το φυσικό και το πολιτισμικό τους τοπίο. Η αρχαία Ήλιδα, η πόλη κράτος που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ιερό της Ολυμπίας, τόπι μαγευτικής φυσικής ομορφιάς, μοναδικής παγκόσμιας ιστορικής και πολιτισμικής σπουδαιότητας, αλλά και μείζωνος συμβολικής αξίας, είναι κατάφυτες από ελιές. Βασικό χαρακτηριστικό του μεσογειακού τοπίου. Η Άλτης και το κατάφυτο από ελιές και αγριλιές, πεύκα, πλατάνια, λεύκες και δριές, άλσος αφιερωμένο στη λατρεία του Διός, αποτέλεσε τον χώρο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Από τις αγριλιές της Άλτεως προέρχονταν οι κότινοι, το θυμάστε, που βάζαμε πάνω στο κεφάλι των νικητών, τα στεφάνια που, των Ολυμπιονικών. Και από τις ελιές της, της Ήλιδας, το λάδι που άλυφαν οι αθλητές ρεσί στο σώμα τους πριν τα αγωνίσματά τους. Καταλαβαίνεις τι πίνεις. Δεν πίνεις νερό, λέει, πίνεις βελούδο. Καταλαβαίνεις τι πίνεις. Πίνεις το ίδιο λάδι που άλυφε ο αθλητής πάνω στο σώμα του πριν μπει μέσα στον Ολυμπιακό. Το πίνεις και δεν ξαναπίνεις. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο γελίο. Και αυτό είναι branding τώρα της χώρας, έτσι. Πουλάμε αρχαιολογία, πουλάμε τα αρχαία μας στολίδια, που έλεγε και το τραγούδι. Πουλάμε σε βγήκες γύφτισα μαϊμού στο παζάρι, θα το βρω αν το βάλω στο δεύτερο μέρος. Πουλάς τα αρχαία σου στολίδια τόσο αγοραία και τόσο, τι να πω, λαδέμπορες κανονική. Και έχει κι άλλο. Με την κατάλληλη συσκευασία βεβαίως, αυτό το λάδι αποτελεί, σας διαβάζω ακόμα από τη δήλωση Μενδώνη, αποτελεί ένα μοναδικό πολιτιστικό προϊόν, ένα εξαιρετικό αναμνηστικό για τον επισκέπτη Έλληνα και ξένο των αρχαιολογικών μας χώρων και των μουσείων μας. Το παραχθένε ελαιόλαδο

Σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, Παρασκευή 26 ο Νοέμβριος και έχω και άλλα, μην νομίζετε, η πρόταση, η εκπομπή έχει προτάσεις. Δεν είναι κάποια τυχαία εκπομπή, έχει προτάσεις επιχειρηματικές, έχει προτάσεις ανάδειξης του ιστορικού πλούτου και των παραδοσιακών μας προϊόντων αυτής εδώ της χώρας, της υπέροχης, της πανέμορφης. Λοιπόν, αν πουλάς το λαδάκι από την Ολυμπία, ήδη σας είπα είναι σε συσκευασίες των 250 ml, ήδη τα τουριστάκια αγοράζουν λέει από το Μουσείο της Ολυμπίας και σε λίγο καιρό θα το αγοράζουν και από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Ήδη οι συσκευασίες κυκλοφορούν, θα τις δείτε και στο cover της εκπομπής αυτής, λαδάκι, ωραίο, έχει και κάτι έτσι αρχαιοελληνικά λίγο γραμματάκια, λέει τα στοιχεία, λέει αυτό κλπ. Αν είναι δηλαδή να το κάνεις, είναι και μια εταιρεία, να μην ξεχάσω να σας το πω, την οποία την ευχαριστεί πάρα πολύ θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού, η Mediter Eurofood SA, η οποία είναι, έχει έδρα την Ηλία. Και έχει το συσκευαστήριο, βρε παιδί μου, και εκεί το πάμε το λαδάκι και το βγάζουμε και όλοι μαζί συνεργαζόμαστε να πουλήσουμε αρχαίο πνεύμα αθάνατο μέσα στο λάδι. Δηλαδή, άμα είναι να τη φτιάξει τη χωριάτικη ο τουρίστας, να τη φτιάξει με τέτοιο λάδι. Ξέρω ότι μπορεί να υποβόσκει μέσα σας ένα, έτσι, ένας αστερίσκος. Τι σε ενοχλεί τώρα ρε Διονέλη, ας πούμε, άσε να, ό,τι βγάλουμε καλό δεν είναι. Άσε να τους πιάσουμε και λίγο κότσους τους κουτόφραγκους. Κοίταξε να δεις, να τους, πες ότι για ένα λεπτό να τους πιάσουμε, να τους πιάσουμε κότσους. Δεν πρέπει να με απασχολεί λίγο το πώς ακριβώς μία διοίκηση. Είναι η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία σου λέει παίρνεις λάδι από το ίδιο που άλυβαν τα σώματά τους οι Ολυμπιονίκες. Δεν πρέπει να με απασχολεί λιγάκι το πώς αντιλαμβάνεται την αρχαιολογία. Είναι αρχαιολόγος η κυρία Μενδώνη. Το πώς αντιλαμβάνεται την πολιτιστική κληρονομιά, το πώς εμπορεύεσαι, με ποιο τρόπο, δηλαδή από εκεί ξεκινάς και φτάνεις να τσιμεντώσεις στην Ακρόπολη για να κάνει η πασαρέλα ο Dior. Από εκεί ξεκινάς για να κάνεις την μεταφορά των αρχαίων της Θεσσαλονίκης για να φτιάξεις το μετρό που σε κατακρίνει όλος ο παγκόσμιος αρχαιολογικός κόσμος. Ο παγκόσμιος κόσμος δεν είναι σωστό, η παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα σε κατακρίνει. Όταν μου ξεκινάς να μου πουλήσεις αρχαίο λάδι με την έννοια ότι αυτό θα είναι κάτι ιδιαίτερο επειδή θα το πίνει κάποιος και θα νομίζει, θα το τρώει και θα νομίζει ότι έρχεται σε επαφή με τον αρχαίο κόσμο, εγώ λέω ότι ρε παιδί μου κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Θα μου πεις τώρα ήρθες εσύ Διονέλη να δείξεις στην αρχαιολόγο τη Μενδώνη ποιος είναι ο ρόλος της και τι εστί αρχαία πολιτιστική και άειλη κληρονομιά. Αυτό το ονομάζουν μάλιστα και άειλη κληρονομιά, είναι το λάδι. Η κληρονομιά μας η άειλη είναι το λάδι που παράγει σήμερα η περιοχή γύρω από την αρχαία Ολυμπία. Τι να πω, εντάξει, με ξεπερνά. Δεν είναι. Εγώ δεν έχω σπουδάσει ούτε, πώς το λένε, πολιτιστική κληρονομιά, ούτε αρχαιολογία, ούτε ιστορία. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, ταπεινός δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, ναι, αλλά τι να πω, μερικά πράγματα στο δικό μου το κεφάλι δεν χωράνε. Αλλά πάντα έχουμε πει ότι μπορεί να φταίει το κεφάλι και όχι τα πράγματα. Εντάξει, συμφωνώ. Πάντως το δικό μου το κεφάλι, επειδή προσπαθεί κάπου να έρθει να ευθυγραμμιστεί σαν τους πλανήτες με τη δική σας τη σκέψη, έχει μερικές προτασούλες. Όχι, να βοηθήσω, να βοηθήσω. Για παράδειγμα, μου συζητάς για το λάδι της Ολυμπίας. Κάτσε να δούμε λίγο, κάτσε να δούμε αυτόν τον τόπο, πάμε να πιάσουμε λίγο. Σαλαμίνα, Σαλαμίνα. Ολόκληρη ναυμαχία, 300 πλοία του Ξέρξη και ήταν και μπροστά ο Ξέρξης και τα έβλεπε από το Αιγάλεο, τα θυμάστε? Εκεί δεν ήσασταν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σαλαμίνα, ιστορική, ναυμαχία της Σαλαμίνας. Πήγε και ο Καμένος και έστρωσε ένα χαλί εκεί πάνω σε κάτι παλέτες, θυμάστε, που προσκυνούσε. Λοιπόν, τσιπούρες, λαβράκια, τι άλλο έχει, συναγρίδα έχει στη Σαλαμίνα, Σαρωνικός κόλπος, ωραία. Για σκέψου το, δες το λίγο, ωραία συσκευασιούλα, η τσιπούρα μέσα, απ' έξω η τριήρης, ο Ξέρξης να γναντεύει από πάνω. Δες το λίγο, συσκευασία, δες λίγο branding τώρα, έλα να κάνουμε, μπήκα στο πνεύμα σου. Τσιπούρα Σαλαμίνας θα λέει. Τσιπούρα από τον αρχαίο κόλπο εκεί που κατατροπώθηκαν τα πλοία του Ξέρξη. Όχι. Ένδοξη τσιπούρα Σαλαμίνας. Φτιάξ' το μου λίγο, έλα. Θα βρούμε και κάνα διαφημιστή κάπως να το κάνει καλύτερο, ε. Όχι. Γιατί, μην περιορίζεις το μυαλό σου. Δηλαδή, άμα το ανοίξαμε αυτό το πορτάκι, να μπούμε μέσα καλά-καλά. Τσιπούρα ωραία Σαλαμίνας. Ένδοξη. Τι άλλο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Είναι και η Αίγινα κοντά και το Φιστίκι μπορεί να πάρει λίγο τα πάνω του. Δίπλα είναι. Σαρωνικός είναι. Και τώρα εντάξει, δεν ξέρουν αυτοί μωρέ, οι κουτόφραγκοι. Τώρα Αίγινα Σαλαμίνας σου λέει εκεί βάλτε όλα μαζί. Φιστίκι και γίνεις από εκεί που μη σου πω ότι τα ετρώγανε και αυτοί που πολεμούσαν στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Δες το λίγο. Δες το. Πάμε αλλού. Πάμε αλλού. Ακόμα πιο επικερδής επιχείρηση. Έχω προτάσεις. Μισό λεπτό. Νεράκι. Πού είναι το νεράκι της Αττικής? Στο Μαραθώνα. Μαραθώνα. Μιλτιάδης. Μιλάμε τώρα και γαμό. Συγγνώμη τώρα που εκφράζομαι έτσι, αλλά μιλάμε τρελά φράγκα. Μπουκαλάκι με νερό από τη λίμνη του Μαραθώνα. Εκεί ακριβώς που πάλι με τους Πέρσες κερδάγαμε. Κερδάγαμε πολύ όμως εκεί, έτσι. Νεράκι από τη λίμνη του Μαραθώνα, εκεί που ο Μιλτιάδης κατατρόπωσε, μπορείς να το πεις, και νερό της νίκης. Διαδέστο το μπραντ, το νερό της νίκης. Ωραίο. Σαλαμής. Όχι, συγγνώμη, Σαλαμίνα είναι η τσιπούρα. Μαραθώνας. Μαραθών. Το νερό της νίκης. Ωραίο ακούγεται. Ωραίο. Θέλεις με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να πάμε, δηλαδή, μπορούμε να συζητάμε όλη μέρα. Χαλάς όλη την εκπομπή για πάρτι σου, έτσι να κάνουμε ιδέες. Πάμε, ξέρω, Θερμοπύλες. Τι βγάζεις Θερμοπύλες? Όχι, Θερμοπύλες δεν συμφέρει γιατί χάσαμε. Εκεί βγάλ' το. Την έκανε και άλλο ταινία τώρα με τους 300, έχει πολύ παίξει. Αλλά δες το λίγο ρε παιδί μου, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα βγάλουμε πολλά λεφτά, όχι αστεία. Δηλαδή θα το λύσουμε το πρόβλημα. Θα πάρουμε και τους γιατρούς της Γκάγκα. Θα κάνουμε καλύτερους. Δηλαδή άμα το βάλουμε όλο αυτό στη σειρά και αρχίσουν να έρχονται τα μπικικίνια, θα βρεις και λεφτά να πάρεις γιατρούς ρε εσύ στα νοσοκομεία και να τους πληρώνεις 500 ευρώ για να τους κρατήσουμε. Το brain drain θα ανακοπεί με την τσιπούρα την ένδοξη της Σαλαμίνας. Είσαι? Εντάξει, το σταματώ εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι Παρασκευή. Αφήνω και εγώ λίγο έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Τι να σας πω τώρα για αριθμό κρουσμάτων κλπ. Το lockdown είναι μπροστά. Τέλος, τα έχουμε πει αυτά. Το λένε και οι καθηγητάδες. Βγήκε ο Παυλάκης εχθές στο Sky. Δεν άρεσε πολύ, δυστυχώς, αλλά είπε ότι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι να. Το λένε ανοιχτά δηλαδή. Ο μόνος τρόπος είναι να περιορίσει τις μετακινήσεις και τη διάδοση του ιού και σε εμβολιασμένους και σε ανεμβολίαστους. Τι να σας πω. Απλά να το περιμένετε, τίποτα άλλο. Βορύδης, είμαστε στην έννοια κορονοϊός, είμαστε στο θέμα αυτό, αλλά εγώ, ξέρετε, έχω τις συμπαθίες μου. Μάκης Βορύδης. Μάκης Βορύδης, λοιπόν, ο οποίος εχθές βγήκε στον Αντένα, παρακαλώ, και είπε, θυμάστε, έχω κάνει και πόσες, 2, 3, 13, 153 εκπομπές έχω κάνει για τα της Εκκλησίας, θα με αναθεματίσουν, όπως το λένε, θα με αφορήσουν στο τέλος. Έχουμε μπροστά μας, παιδιά, την Κυριακή, μεθαύριο. Έχει λειτουργία. Είναι η πρώτη λειτουργία που θα γίνει μετά την απόφαση της κυβέρνησης ότι και στις εκκλησίες θα μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι μόνο με rapid test, και η εκκλησία έχει πει, αυτά έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, πολύ καλή η απόφασή σας, υπέροχη, φοβερή, αλλά δεν εφαρμόζεται σε μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και έρχεται τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών για να λέει εδώ τι θα γίνει, ρε παιδιά, την Κυριακή, τώρα μεθαύριο θα ελέγξει η αστυνομία στους χώρους της εκκλησίας. Θα γίνουν, λέει, δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους ναούς, όπως κάνουν και σε άλλους χώρους. Ήδη έχει πει η κυβέρνηση ότι ο πιστός θα το τρώει το πρόστιμο, ο παπάς ποτέ, γιατί δεν του ανήκει η εκκλησία, που είναι ο χώρος, κατάλαβες. Ότι ανήκει στη Μητρόπολη είναι μια άλλη μικρή λεπτομέρεια, αλλά τέλος πάντων, όχι ότι δεν θα έβρισκες έναν ιδιοκτήτη να χώσει το πρόστιμο. Αλλά ο παπάς είπε, εγώ δεν μπορώ, ξέρω αυτό, τελειώσαμε. Αλλά το θέμα είναι άλλο με το Βορύδη. Ότι για να ανατρέψει, δηλαδή έφυγε πολύ γρήγορα από την κουβέντα. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, θα πέφτουν πρόστιμα. Θα υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Θα δει και ο Ταβερνιάρης ότι εντάξει, ρε παιδί μου, με ελέγξαν εμένα, μου ρίξαν πεντοχίλιαρο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια ομάδα άλλη εδώ γύρω που να είναι ευνοημένη. Και έφυγε πολύ γρήγορα από αυτό το από αυτό το πρόβλημα και από αυτό το συλλογισμό. Και πήγε εκεί που ήθελε αυτός. Λέει, βλέπω μέσα στην κοινωνία. Μάλλον περιμένω να σας το διαβάσω ακριβώς, γιατί δεν είδα, λέει, τέτοια ανησυχία. Να είμαι ακριβής, ναι, για το θόρυβο που έχει ξεσπάσει για τις εκκλησίες. Δεν είδα τέτοια ανησυχία για άλλους χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως οι πορείες. Έχουμε βάλει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις εκκλησίες. Μπορώ να πω ότι αυτό μπορεί και να έχει χαρακτήρα ιδεολογικών προκαταλήψεων. Υπέροχος είσαι. Εγώ θεωρώ ότι με έχεις φωτογραφίσει. Δηλαδή το παίρνω λίγο και πάνω μου. Μια υπέροχη φωτογραφία μου έβγαλες. Ναι, έχω, όπως το είπες, ιδεολογικές προκαταλήψεις. Σαφώς, σαφέστατα και ξεκάθαρα. Να είμαστε τίμοι μεταξύ μας, Μάκη μου. Και όλοι οι άλλοι που λένε για τις εκκλησίες. Αλλά εκτός από τις ιδεολογικές μας προκαταλήψεις, που είναι εκεί, το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι, παιδί μου, ναι. Γιατί βλέπω ότι έχεις μια σαφέστατα, προκλητικά και χωρίς προηγούμενο διακριτική μεταχείριση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που είναι ψηφοφόρη σου. Άρα λοιπόν, εγώ που είμαι από την άλλη μεριά, λέω ότι ναι, είμαι ιδεολογικά προκατηλημένος απέναντι και σε σένα και στην Εκκλησία. Αλλά άστο λίγο αυτό στην άκρη, γιατί εκτός από την ιδεολογική μου προκατάληψη, έχω και μερικά, έτσι, ένα-δύο, λογικά νομίζω επιχειρήματα που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε, αν την κάνουμε μαζί την κουβέντα. Αφού μου συγκρίνεις πορεία με Εκκλησία, θέλω να μου πεις, εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά μια που το έφερες στην κουβέντα, εσύ το έφερες στην κουβέντα, για πες μου, σε παρακαλώ, πορείες, πάρε μια πορεία, πια κάνουμε 17 Νοέμβρη. Τώρα που μας πέρασε. Ωραία. Πήγανε στην πορεία με μάσκα. Καταρχάς, είναι εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος? Είναι εξωτερικός χώρος η πορεία, η εκκλησία είναι εσωτερικός χώρος. Μεταδίδεται περισσότερο, τι σου λένε οι γιατροί, ο Σωτήρης τι λέει. Μεταδίδεται περισσότερο μέσα ή έξω ο κορονοϊός. Στην πορεία πηγαίνουν με μάσκες, ή μάλλον πόσοι πηγαίνουν χωρίς μάσκες, τι ποσοστό πηγαίνουν χωρίς μάσκες στην πορεία και τι ποσοστό πηγαίνουν χωρίς μάσκες μέσα στην εκκλησία. Που σε πολλές περιπτώσεις έρχεται ο παπάς, το είδε σε ζωντανή σύνδεση. Που είπε, αφήστε να περάσει η κυρία της, το έχει πει ο πνευματικός της, να μπει χωρίς μάσκα. Δεύτερο ζήτημα. Τρίτο ζήτημα, μάλλον. Δεν μου λες, αυτοί που πάνε στις πορείες και αυτοί που πάνε στις εκκλησίες είναι στις ίδιες ηλικιακές ομάδες, κινδυνεύουν το ίδιο? Εγώ δέχομαι ότι και στις πορείες κολλάει. Προφανώς. Προφανέστατα. Παντού κολλάει, παιδιά. Αλλά λέμε ότι τα βάζουμε σε μια ζυγαριά, ρε παιδί μου. Αφού μου λες και μου συγκρίνεις αυτά τα δύο, να τα συγκρίνω κι εγώ. Στις πορείες πηγαίνει κόσμος που είναι ευπαθείς ομάδες, ή μάλλον σε ποιο ποσοστό είναι ευπαθείς ομάδες στις πορείες, γιατί εγώ λέω ότι μάλλον είναι νέοι άνθρωποι που πάνε στις πορείες, άντε μέχρι μεσήλικες. Στις πορείες συχνάζουν, όπως και στις εκκλησίες, οι κατά συνείδηση αντιεμβολιαστές. Δεν μιλάω για πορεία αντιεμβολιαστών, εκεί είναι, άστο να πάνε, εκεί θα συμφωνήσουμε. Αλλά μάλλον δεν μιλάς για αυτές τις πορείες κι εσύ των αντιεμβολιαστών, που τις κατακρίνουμε μαζί, υποθέτω. Μου μιλάς για τις άλλες, για τις δικές μου πορείες. Των αριστερών, θέλεις να σου πω έτσι, τις αριστερές πορείες. πηγαίνουν κατά συνείδηση αντιεμβολιαστές στην πορεία του Πολυτεχνείου? Γιατί μέσα στις εκκλησίες πηγαίνουν κατά συνείδηση αντιεμβολιαστές, γιατί αυτό κουμπώνει πολύ καλά με το θρησκευτικό τους, πιστεύω. Πού είμαστε, 4-5 ερωτήματα, πάμε κι άλλο. Δεν μου λες, αφού τελειώσει η πορεία ρε παιδί μου, τέλειωσε η πορεία στην αυτή, έχουν κάπου να προσκυνάνε όλοι μαζί, να φυλάνε, να κατεβάζουν τη μάσκα και να φυλάνε καμιά εικόνα μαζί, ξέρεις εγώ, φυλάνε την εικόνα του Τσέγκεβάρα στην πορεία? Γιατί στην εκκλησία φυλάνε τις εικόνες και κατεβάζουν και τη μάσκα και πάει ο ένας από πάνω από τον άλλο. Και μετά περνάει και μια νεοκόρος εκεί, ένας νεοκόρος να καθαρίσει με το Άζαξ. Αλλά μέχρι να καθαρίσει έχουν φυλήσει άλλοι 18 και φυλάνε ο ένας πίσω από τον άλλο. Και αφού τελειώνει η πορεία, για πες μου, για να έχουμε καλό ερώτημα. Έρχεται κανείς, παιδί μου, να μας δώσει, ξέρω εγώ, σε ένα κυπελάκι με το ίδιο κουτάλι, με την ίδια λαβίδα. Μου είπανε να μην το λέω κουτάλι γιατί προσβάλλεται. Με την ίδια λαβίδα να μας δώσει να πάρουμε όλοι από το ίδιο υγρό σώμα και αίμα του Τσέγκεβάρα? Γιατί στην εκκλησία μετά όλοι αυτοί, οι ανεμβολίαστοι κατά συνείδηση, οι χωρίς μάσκα, οι που έχουν φιλήσει, οι μεγάλοι σε ηλικία, ευπαθείς ομάδες, πάνε μετά και πίνουν και από το ίδιο, από το ίδιο δισκοπότηρο με την ίδια ιερή και άγια λαβίδα. Το αυτό. Είναι το ίδιο που να σε πάρει ευχή? Είναι το ίδιο που μου συγκρίνεις? Άσε την ιδεολογική μου προκατάληψη, εγώ την παραδέχτηκα από την αρχή. Ναι, είμαστε απέναντι. Αλλά άσε την ιδεολογική προκατάληψη. Μπορείς να συζητήσεις με επιχειρήματα 1, 2, 3, 5, 10. Αυτά που σου λένε και οι γιατροί. Για ρώτα κανένα γιατρό. Είναι το ίδιο στην πορεία και στην εκκλησία? Αυτά, Μάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, δεν σου είπα. Με τις ευχές μου. Και καλή λειτουργία, γιατί σίγουρα κάπου θα πάει για να εκκλησιαστεί την Κυριακή, δεν μπορεί. Λοιπόν, δικά σας μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής, όσα μπορέσω να προλάβω. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Κέρκυρα, με ακούς τώρα και ραδιοφωνικά, όχι μόνο διαδικτυακά, και στα FM. Live News, 3 η ώρα. Live News 102,9, αν θυμάμαι καλά. Μου στέλνει ένα δημοσίευμα για το πόσο πίσω και πόσο αργά προχωρά ο εμβολιασμός στα εμβολιαστικά κέντρα της Κέρκυρας. Έχει γίνει και μεγάλο σκάνδαλο με ένα μέγα σούπερ ντούπερ που είχαν φτιάξει και τελικά κοντεύουν να το κλείσουν και από ό,τι φαίνεται θα κλείσει εντελώς. Και μου λέει κατά τα άλλα, μου λέει, διάβασε το δημοσίευμα, κατά τα άλλα υποτίθεται ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό μας όπλο στην πανδημία και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Τα ραντεβού πάνε όλο και πιο πίσω στην Κέρκυρα. Που υποτίθεται ότι μου το έχετε βάλει και στόχο. Δεν είναι πανδημία γενικά, είναι πανδημία των ανεμβολίαστων. Αυτός είναι ο τίτλος, το μότο τώρα. Και το μόνο μας όπλο είναι το εμβόλιο, όχι το lockdown. Αυτά έλεγε και χθες ο Πλεύρης. Αλλά για το εμβόλιο στην Κέρκυρα, το πρόγραμμα δεν φτουράει, δεν πάει. Υπέροχα. Φίλος ο Κωστής, όποιος ακροατής θεωρεί, σωστά ή λάθος, είναι άλλο θέμα, τις εκλογές μία από τις κύριες ευκαιρίες να επιλέξει κυβερνητικό πρόγραμμα και όχι ιδεολογία και τον πείσεις ότι δεν πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, στην καλύτερη περίπτωση θα πάει εκδρομή την Κυριακή των εκλογών. Γιατί το λες αυτό, Κωστή, όποιος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο επιθυμεί πάντα το πρώτο κόμμα από τους μη ψηφοφόρους του. Διαφωνείς, δεν διαφωνείς, η λογική του μικρότερου κακού θα λειτουργεί πάντα στις εκλογές. Και όποιος θέλει να την αλλάξει, οφείλει όλο το αναμετάξει εκλογικών αναμετρήσεων διάστημα να προσπαθεί να πείσει αποτελεσματικά για τη δική του θετική προοπτική, ώστε αυτή να εκφραστεί και στην κάλπη. Έτσι δουλεύει η όποια και όση δημοκρατία έχουμε. Το αντί από μόνο του, αντιδεξιός, αντιμνημονιακός, αντικομμουνιστής κλπ. Έχει πάντα μεγάλη δόση απολιτικ. Εμένα, Κωστή μου, το λιγότερο κακό, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, έχει τελειώσει. Δεν είναι αυτή η λογική. Επίσης δεν ψηφίζεις μόνο για να φύγει ο τάδε. Ψηφίζεις, ξέρω εγώ, και αντιπολίτευση. Κάτι πρέπει να κάνει, να έχεις και μια αντιπολίτευση, κάποιον να φωνάζει. Άμα αντιπολίτευση και λοιπά τα βρίσκει, δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε τώρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό κολλάει στα των προηγούμενων εκπομπών που συζητούσαμε. Έχω μέρες που έχω πάρει ένα μήνυμα σε σχέση, θυμάστε, στην αρχή της εβδομάδας το συζητούσαμε αυτό για το θέμα των εμβολιασμών των αστυνομικών, που σας έλεγα για την ΕΜΑΚ που ήταν η πρώτη που μπήκε στην διαδικασία αυτή που τους έβαλαν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, αλλιώς λέει θα φύγετε από την υπηρεσία και τους διώξαν όντως από την υπηρεσία. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος, έτσι υπογράφει, σχετικά με την ΕΜΑΚ. Η διαταγή είχε πολλές ασάφειες, όπως συγκεκριμένα ότι δεν υπήρχε παράμετρος για τους νοσήσαντες, οι οποίοι και αποχωρήσαν από τη μονάδα τους και πλήρως εμβολιασμένοι, οι οποίοι δέχτηκαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ναι, φύγανε και αυτοί στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών, αλλά την ίδια ημερομηνία με την εκτέλεση της διαταγής. Τα ασφαλιστικά μέτρα τα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ σωστά, διότι δεν υπήρχε γνωμοδότηση. Επανήλθε όμως το θέμα, λέει, στις 8 Δεκάτου του 2021 για να γνωμοδοτήσει το ΣΤΕ πάνω στο άρθρο του Συντάγματος περί υποχρεωτικού εμβολιασμού ενηλίκων. Ακούστηκαν οι απόψεις κλπ. Δεν έδωσε οριστική απάντηση το ΣΤΕ και θα κοινοποιηθεί η τοποθέτησή του σε χρονικό διάστημα από 3-6 μήνες. Ζήτησε Μάη μου να φας τριφύλι. Άρα το θέμα της ΕΜΑΚ δεν έχει τελειώσει, που είπα εγώ, και με διορθώνει γιατί προφανώς το ξέρει καλύτερα. Δυστυχώς οι αστυνομικοί είναι όπλα έτοιμα να πυροβολήσουν κατά βούληση, αλλά τη σκανδάλη δεν την πατάει ο αστυνομικός. Είναι μια αλυσίδα που ξεκινάει από ψηλά και καταλήγει στο δάχτυλο του αστυνομικού. Να μην περιμένουμε κρίση από υπαλλήλους συγκεκριμένων καθηκόντων. Η πλήρης εξουσία σε υπηρεσίες είναι το μέγιστο σε κάθε κρατικό μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Χρήστος από τον 958 λέει στο ραδιόφωνο της E3 στη Θεσσαλονίκη, από εκεί είναι προφανώς, μου περιγράφει ότι έλεγε ο παρουσιαστής η χθεσινή νύχτα, λέει, Τρίτη προς Τετάρτη, ήταν κυριολεκτικά νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Μόνο στο Ιπποκράτιο 93 εισαγωγές COVID, τη στιγμή που πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν κατά μέσο όρο 60. Το Ιπποκράτιο επεκτείνει συνεχώς τα COVID τμήματα και στέλνει περιστατικά σε ιδιώτες, νοσοκομεία και κλινικές. Είπε αρκετά ο παρουσιαστής της εκπομπής. Απομονώνω, λέει, το εξής. Κάντε ό,τι μπορείτε, ό,τι είναι δυνατόν για να είστε καλά. Κανονικά οι κουβέντες θα σταματούσαν εδώ, μου λέει. Σχηματίζονται καθημερινά ατέλειωτες ουρές ασθενοφόρων. Φυσικά, τις τελευταίες εβδομάδες είμαστε δεύτεροι, μετά τη Ρουμανία, σε θανάτους ανά εκατομμύριο. Η Βρετανία είναι τελευταία. Ναι, είναι η Βρετανία αυτή που εμβολιάστηκαν με το σκάρτο, θυμάστε, AstraZeneca. Χρήστο, ήταν όντως σκάρτο το AstraZeneca. Πέθαναν άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα και ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που πήγαν πίσω το όλο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Εκτός από τον καρκίνο σε τελικό στάδιο, προφανώς επίγουσα είναι και η επέμβαση που έκανε τον Απρίλιο ο γνωστός γραφικός τηλεπολιτής Χατζιαβάτης, ξέρετε που αναφέρεται, όταν πάλι ίσχυσε η μείωση κατά 80%, ναι, αυτό δεν το είπα. Ο Άδωνης μέσα στην προηγούμενη, στην προηγούμενη καραντίνα με τον περιορισμό των χειρουργείων πάλι, τη δική του επέμβαση στη μέση στο πόδι και μετά... καλά να είναι ο άνθρωπος, σας το είπα και την άλλη φορά, γέλαγε ο Μιχάλης από την Ιερά Πέτρα που είπα καλά να είναι γερός δυνατός να τον βρίζουμε. Τη δική του όμως την επεμβασούλα την έκανε, το θυμάστε αυτό. Αλλά σήμερα σου λέει το κράτος ότι το 80% των χειρουργείων δεν θα γίνουν και κάτσε και περίμενε. Και ο ίδιος ο Άδωνης έχει τη δήλωση αυτή τη φοβερή και τρομερή στην Αμερική όταν του πήρανε συνέντευξη, που είπε ότι ο καρκίνος είναι επίγον μόνο στο τελικό στάδιο. Τη δική του όμως την επέμβαση την έκανε. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. Και μου κάνει ένα σχόλιο επίσης ο Χρήστος και με αυτό θα τελειώσω. Ήμουνα, λέει, σε μια ταβέρνα, σε μια συντροφιά Και πώς το αφαιρεί η κουβέντα, λέει ρε παιδί μου, εκεί που συζητούσαμε για το θέμα των μέσων ενημέρωσης και το τι βγαίνει πραγματικά προς τα έξω σε έναν μέσο ακροατή. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αν ακούτε αυτή την εκπομπή, είμαστε μειοψηφία που να πάρει ευχή. Η πλατιά, η μεγάλη μάζα κατευθύνεται από, από τον κύριο κορμό της ενημέρωσης που είναι τα μέσα της λίστας Πέτσα και της φιλοσοφίας Πέτσα. Πήγε λοιπόν ο Χρήστος σε μια ταβέρνα, μίλησε με κάποιους ανθρώπους, ήταν με την παρέα του κλπ. Κάποια στιγμή είπε, λέει, ρε, ακούσατε για τον άνθρωπο που σκοτώθηκε στην Κόσκο. Ποιον άνθρωπο λέει στην Κόσκο, εργάτη στην Κόσκο, τι, πού. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε έναν μέσο πολίτη, το ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, έγινε απεργία, κερδίσαν τα δικαιώματά τους, η Κόσκο υποχώρησε, τους υποστήριξε ένα ολόκληρο κίνημα. Συλλογικά βρεθήκαμε να κάνουμε, να συζητάμε γι' αυτό, για εκπομπές. Έγιναν ειδικές εκπομπές, και όχι από μένα. Έγιναν ειδικά θέματα για τα θέματα των εργαζομένων. Είναι και μετά την υπόθεση με την e-food και την νίκη αυτή που πήρε το εργατικό. Δεν ήξερε τίποτα. Καθόντουσαν με ανθρώπους που είναι και στον ίδιο κύκλο και δεν είχαν ακούσει τίποτα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα, καταλαβαίνεις. Υπάρχει μόνο ότι ο Μητσοτάκης έφτιαξε και η Μενδώνη το καινούριο λάδι από την Ολυμπία που θα το πουλάμε στα τουριστάκια και θα βγάλουμε λεφτά. Καλό Σαββατοκύριακο, σε καλή μεριά όταν έρθουνε και τα βάλετε στην τσέπη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Oh, come out in the bath. We will never know.